Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja cóż, Nerozumiem nic. Patrzysz niby wprost, jednak obok gdzieś. Mówisz cicho coś, nie słyszę cię. Nie mogłem zbyt wiele chcieć. Nie proszę o więcej, lecz przez czas już wstać, zamknąć drzwi, zniknąć we mgle. Ty nie starasz się zatrzymać mnie. No tak, taka właśnie była ta cała nasza przyjaźń. Przez chwilę popatrz jeszcze wstecz. Przez chwilę choć zawahaj się. forget to watch my favorite TV show now. It's no fun, and I don't know how to dance or sleep alone. All of your songs are too slow. That's what you said to me when we first talked. When it's cold, I think of our holidays in Rome. If you're just to see how much I take of our holidays in Rome. I wish you would love another thing of our holidays in Rome. If you're just to feel how much I care of our holidays in Rome. I wish you'd start to bring you love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jesus. Muzyka. Program Trzeci Polskiego Radia.

krzywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Ea! Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie ich, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You stay.